Ocal swoje serce. Save your heart. Trochę dziwne, żeby w jednym roku ukazały się dwie pełnowymiarowe płyty jednego zespołu, ale tak się stało w ich przypadku. Lights and Motion. Zespół ze Szwecji, 2013. Dwa albumy, Reanimation i Save Your Heart, właśnie z tej drugiej płyty, Sparks i Orbit. Przed chwilą, a za kilkanaście dni powinniśmy się spodziewać, powinniśmy poznać muzykę z nowej, trzeciej płyty Szwedów. Lights and Motion. Zupełnie się nie dziwię, że w ich sprawie wysyłają Państwo sporo maili. piotr.stelmach@polskieradio.pl. No nie wiem, czy na wszystkie dziś odpowiem, bo w związku z EGN przyszło ich naprawdę mnóstwo, ale przynajmniej się postaram. To teraz tak, my wracamy za kilkanaście minut, a po 17:00 między innymi w studiu goście, zespół Wonky One i premiera ich nowej piosenki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla. Dziś licytujemy znakomite parówki z szynki wieprzowej za jedyne 2,49 za 240 gramów. 2,49 i już! A właściwie nie już, tylko jeszcze. Soczyste cytryny za jedyne 3,99 za kilogram. 3,99 za cytryny i to jakie cytryny? Jakie? Sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Parówki z szynki 2,49, cytryny 3,99. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji dziesiątych urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład telewizor LED 39 cali LG klasa A+, Full HD za 999 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 stycznia, minęła 17. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed wichurami także wieczorem i w nocy. Silnie wiać będzie prawie w całym kraju. Ewakuacja Polaków z Donbasu rozpocznie się najwcześniej 12 stycznia. Za opóźnienie rząd krytykuje opozycja. Po 90 latach pierwszy nowy kościół zostanie wybudowany w Stambule. Zgodę musiały wydać tureckie władze. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi wichurami. Wieczorem dalej będzie bardzo silnie wiać w północnej, zachodniej i środkowej Polsce. Wiatr może w porywach osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Wichury dają się we znaki od wczorajszego popołudnia. Straż pożarna interweniowała prawie 400 razy. Najwięcej pracy strażacy mają w województwie pomorskim. Usuwali skutki wichur już w około 150 miejscach. Głównie w powiatach puckim, kartuskim i wejherowskim, a także w Słupsku, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem z ulic i dróg wielu połamanych przez wichurę drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych reklam, elementów konstrukcyjnych budynków oraz dachów. W wyniku silnego wiatru zniszczonych zostało kilka samochodów. Na szczęście nikt nie został ranny. Prądu wciąż nie mają mieszkańcy części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ekipy energetyków systematycznie przywracają zasilanie. Według zapowiedzi prąd powinien płynąć do wszystkich gospodarstw w ciągu kilku godzin. Wszystko wskazuje na to, że ewakuacja Polaków z Donbasu rozpocznie się po 12 stycznia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało rozporządzenie w sprawie ustalenia tymczasowego, dodatkowego lotniczego przejścia granicznego. Ma działać od 12 do 31 stycznia. Resort nie podaje konkretnego terminu operacji ze względów bezpieczeństwa. Na ewakuację z Donbasu od kilku tygodni czeka ponad 200 Polaków. Koalicja podkreśla, że trzeba to dobrze przygotować. Opozycja naciska i oczekuje szybkich decyzji rządu. Ewakuacja Polaków z ogarniętego wojną Donbasu miała się odbyć w grudniu. Nic z tego nie wyszło, przypomina szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Po raz kolejny władza zawiodła. To nie zła wola, ale okoliczności nie pozwoliły dotrzymać słowa, broni szefowej rządu doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz. Pewnie pani premier zawierzyła któremuś ze swoich urzędników i powtórzyła jego deklarację. Inne rządy potrafiły poradzić sobie z ewakuacją swoich rodaków, argumentuje z kolei Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu. Przecież ci ludzie siedzą na walizkach, posprzedawali swoje majątki. Grozi im niebezpieczeństwo. Pozwólmy działać, uspokaja Adam Struzik z PSL. Musimy im zapewnić nie tylko miesiąc, dwa, pół roku, czy nawet rok życia, ale całą kilkudziesięcioletnią perspektywą. Zabezpieczyć im świadczenia emerytalne, zabezpieczyć im szkoły ich dzieciom. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Nie żyje Libijczyk, podejrzany o planowanie zamachów na ambasady USA w Afryce. 50-letni Abu Anas al-Libi zmarł na raka tuż przed swoim procesem, który miał rozpocząć się za nieco ponad tydzień w Nowym Jorku. Mężczyzna miał współpracować z Al-Kaidą i przygotować ataki na amerykańskie placówki dyplomatyczne w Kenii i Tanzanii w sierpniu 1998 roku. W zamachach zginęły 244 osoby, a rannych zostało ponad 5 tysięcy. Obrona aresztowanego w 2013 roku Libijczyka utrzymywała, że ich klient był niewinny i zerwał swoje stosunki z Al-Kaidą jeszcze przed atakami. Samobójstwo rosyjskiego generała policji. Wiaczesław Buczniow, szef MSW w Autonomicznej Republice Mariel, zastrzelił się w swoim gabinecie. Policyjny generał od 26 grudnia przebywał na urlopie, jednak od czasu do czasu zaglądał do pracy. Dziś przyszedł, zamknął się w swoim gabinecie, a po chwili jego sekretarz usłyszał strzał. Deputowany Aleksander Hinsztejn z rządowej partii Jedna Rosja wysunął hipotezę, że 55-letni generał zastrzelił się, aby uniknąć wstydu. Po zakończeniu okresu świątecznego przeciwko niemu jakoby miało być wszczęte postępowanie karne w związku z przywłaszczeniem 3 mieszkań. Jednak agencja prasowa TASS, powołując się na źródło w służbach porządkowych, poinformowała, że MSW nie miało pretensji do pracy szefa policji w Republice Mariel, położonej nad środkową Wołgą. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Tureckie władze wydały pierwsze od 90 lat pozwolenie na budowę nowego kościoła. To będzie pierwsza chrześcijańska świątynia od upadku Imperium Osmańskiego w 1923 roku. Co prawda do tej pory przywracano nieislamskie świątynie wyznawcom, ale nie budowano nowych. Kościół powstanie na przedmieściach Stambułu i będą się w nim modlić chrześcijanie obrządku wschodniego. To wszystko teraz w Trójce. Czas na sport. Studio Michał Olszański. Witam Państwa. Zdecydowanie sobota pod znakiem konkurencji zimowych. Zatem zaczniemy od skoków, ale za chwilę już narty biegowe. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczą zakwalifikowali się do jutrzejszego konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Najlepszy w kwalifikacjach był Michael Hajbek, który wylądował na 128 metrze. Piotr Żyła, 121,5 metra, to dało mu 10 miejsce. W pierwszej serii najbliższego konkursu czeka go trudne zadanie, bo będzie rywalizował z dobrym Japończykiem Daiki Ito. Kamil Stoch był 13 z odległością 120,5 metra. Jak ocenił swoją próbę? Skok był ok, natomiast jeszcze jest kilka drobnych elementów do wyeliminowania albo do poprawy. Między innymi pozycja najazdowa, ale to spokojnie, będę się rozkręcał pomału. I na to liczymy, że Kamil się będzie rozkręcał i z każdym dniem będzie lepiej. Rywalem Stocha będzie jutro Niemiec Daniel Wenig. Zniszczą był 41, a Kubacki 43. Rywalami będą odpowiednio Norweg Johan Andre Forfang i aktualnie trzeci zawodnik Pucharu Świata Austriak Anders Van Emmel. Justyna Kowalczyk była 10 w biegu na 3 km techniką dowolną. To był prolog cyklu Tour de Ski. W Oberstdorfie wygrała niezawodna w tym roku Norweszka Marit Bjørgen, do której Justyna straciła 20 sekund. Polka dobrze zaczęła, po kilometrze i 200 metrach miała 4. rezultat, ale później osłabła i sporo straciła, zwłaszcza na zjeździe. Bjørgen wygrała zdecydowanie, a pozostałe miejsca na podium zajęły także Norweżki. Druga była Heidi Wenka, trzecia Ragnhild Haga. Czwarta była Teresa Jochauk, co jest pewną niespodzianką. Sylwia Jaśkowiec, 24, Kornelia Kubińska, 59. Jutro także w Oberstdorfie drugi z 7 etapów Tour de Ski, bieg na dochodzenie techniką klasyczną na 10 km. Tutaj Justyna powinna awansować w klasyfikacji cyklu, bo to przecież jej koronna konkurencja. Do piątej Niemki Fessel traci tylko nieco mniej niż 7 sekund. Panowie ścigali się na 4 km techniką dowolną. Najszybszy był Dario Colonia. Szwajcar o 5 sekund wyprzedził Szweda Kalle Halvorssona, najlepszy z Polaków, Maciej Staręga, dopiero 63. A w kraju? Tak, w kraju także na nartach i z karabinami ścigali się w Dusznikach Zdroju Krzysztof Pływaczyk i Magdalena Gwizdoń, zdobyli złote medale w sprincie w Mistrzostwach Polski w biatlonie. Ale skoro mamy też sezon tenisowy, bo przecież już za moment w Australii rozpocznie się pierwszy wielkoszlemowy turniej, to powiem jeszcze Państwu, że Andy Murray wygrał pokazowy turniej w Abu Zabi. Nie musiał dziś wychodzić na kort, ponieważ Nowak Dziokowicz się pochorował. I w tej sytuacji bez walki z Andy Murray wygrał ten turniej. Jeśli chodzi o naszych, Łukasz Kubot awansował do drugiej rundy kwalifikacji w tenisowym turnieju ATP w Brisbane, oczywiście w Australii. Polak pokonał Amerykanina Aleksa Kuzniecowa. Niestety odpadł Michał Przysiężny, który przegrał z Milosławem Mecirem. W nocy będzie nie tylko silnie wiać, ale w całym kraju ma padać śnieg i śnieg z deszczem. Minus 2 stopnie na północnym wschodzie, około zera w centrum, do plus 2 nad morzem. Jutro pogoda bez zmian, będzie przelotnie padać deszcz ze śniegiem i śnieg, ale synoptycy zapowiadają też trochę słońca. Na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uczęszczał do kilku szkół podstawowych i do szkoły zawodowej. Liceum zawodowego ze specjalnością obróbka skrawaniem nie ukończył. Później rozpoczęła się oszałamiająca i długa kariera czołowego piosenkarza w kraju. Tata już 2 lata, jak opuścił rodzinę, po prostu znalazł sobie nową dziewczynę. W najbliższą niedzielę zaśpiewa w Trójce. Maciej Maleńczuk i Psychodancing w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Na żywo tuż po 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji 10. urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i7, dysk 1 TB za 2199 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepszy adres radiowy na świecie. Zgłaszamy się ponownie. Myśliwiecka 357. Tak, no muzycy zespołu Wonky One już po drugiej stronie szyby, jeszcze nie weszli do studia, a już jest grubo. Za chwilkę zresztą Państwu o tym opowiedzą. Też. Pleń z płyty Armanda. To oni. Teraz na początek. Się mieście ogrodzie, nawet gdy nie śpię, a gdy śpię szczególnie, do bólu tulnie, takie chluo ogólnie. Miej dla dobra spraw stosunków ocieplenia, to nie do przecenienia, bierz przykład plenia. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak plej, tulmy się do siebie cały dzień, promieniem łatwo trudnych uniesień. Promieniem uniesień. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak plej, tulmy się do siebie cały dzień, promieniem łatwo trudnych uniesień. Trudnych uniesień, pomieniem uniesień. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak tej, tulmy się do siebie cały dzień, pomieniem łatwo. łatwo turnych uniesień. Non stop, przez cały dzień i tłumy się KDP. Non stop, przez cały dzień i tłumy się KDP. Non stop, przez cały dzień i tłumy się KDP. Non stop, przez cały dzień i tłumy się KDP. Od przytulania, od przemacania, języki to wam przecie jeszcze nikt. Od zaniechania, zamulania, nie jeden taki bagry zjedły był. Dlatego też, drogi zaraz też, tyle kogo tu, ile sił. I nie bój nic, to żaden wstyd, giną misia rób tak jak my. Łączmy się wciąż, łączmy wszędzie, złą korędzie, to dopiero będzie piękny czas. Stulonych mas, las, wlazłbym po pas. W uściskach za kawę puczka się aż do puszczki, dla zdrowotności, dla samopoczucia lepszego. Tulmy się ciągle, tulmy na całego. Ja ją piją, piją, piją. Pora mi do wiadomości przyjął każdy. To wocha na blenia strzela, leń łączy, woch rozdziela. Ja ją piją, piją, piją. Pora mi do wiadomości przyjął każdy. To wocha na blenia strzela, leń łączy, woch rozdziela. Przez cały dzień i tłumy się KDP. Non stop, przez cały dzień i tłumy się KDP. Non stop, przez cały dzień i tłumy się KDP. Non stop, przez cały dzień i tłumy się KDP. Przez cały dzień, przez cały dzień, jak tłumy się KDP. Przez cały dzień, przez cały dzień, jak tłumy się KDP. Przez cały dzień, przez cały dzień, jak tłumy się KDP. Przez cały dzień, przez cały dzień, jak tłumy się KDP. A czy to noc? Przez cały dzień się tłumy. A czy to dzień? Przez cały dzień. Czy to noc? Przez cały dzień się tłumy. A czy to dzień? Przez cały dzień. Czy to noc? Przez cały dzień się tłumy. A czy to dzień? Przez cały dzień. Wydaje mi się, że mało jest osób, które nie tupią nóżkami przy ich muzyce. Wonky One, czyli Mega Motyl i Paprociat. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. W nowym roku wszystkiego szczęśliwego. To ty, nam miło. To ty powiedziałeś Mega Motyl kiedyś przy okazji spotkania w Obsesji. Zapraszamy państwa na zabawę. Na zabawę. Tak, tak, to jest moja ulubiona zapowiedź tego zespołu. Jaką do tej pory słyszałem, a domyślam się, że jest znacznie więcej. Co słychać, panowie, w nowym roku? Jak się rozpoczął dla jakiegoś zespołu w Polsce? Bo takim zespołem jesteście dla mnie. Jak się rozpoczął? Rozpoczął się leniwie. No cały czas odpoczywamy po różnych, że tak powiem, wojażach. W tym roku spędzaliśmy Sylwestra osobno, każdy, że tak powiem, w swoich rewirach. Spędzaliśmy dosyć dużo czasu na trasie, więc po prostu chyba samo przez się wyszło, że musimy sobie po prostu troszeczkę popatrzeć na inne twarze. Papro, u ciebie jak? Też leniwie. Opiekowałem się młodziutką kózką, która nie umiała ssać teraz po narodzinach i uczyliśmy ją ssania. Udało się? Udało się, jak wyjeżdżałem tam spod tego żłóbka, to już sama już zapaliła, już biegała, już było fajnie. Tak więc bardzo cicho, z widokiem. No to pozytywnie jakoś tak, prawda? Bardzo. Chciałbym powiedzieć, że tak, no jest grubo, znaczy właściwie było grubo już przed wejściem do studia, bo Paprodziad z nieznanych mi powodów zmienił buty zimowe na klapki japonki. Gdyż? Bo on jest z Japonii. I ma taką Japonię po prostu. Korzeń się ze mną. Mam korzenie po prostu japońskie. Bardzo, bardzo dalekie. Nie, to jest moje takie obuwie na zmianę. Jestem dzisiaj, przyszedłem prosto. On to zawsze robi, nie śmiej się. To jest naprawdę, to on to zawsze robi. Gdzie nie wejdzie, to musisz krogulce po prostu objawić swoje, no, nożne. Nie, jestem prosto z wycieczki. Dzisiaj oprowadzałem gimnazjalistów kazimierskich po Warszawie. Przyjechali na weekend i no i złaziłem się trochę, więc nie chciałem, żebym się grzały. Żebym się grzały. No dobra, miało być poważnie. Panowie, nie, okej. Okay. Tak też może być. Pytanie jest takie. Zanim ten nowy utwór i zanim właściwie zaczniemy tę opowieść, bo mam taką prośbę i nadzieję jednocześnie do zespołu i związaną z zespołem, że do momentu wydania tej czwartej płyty nowej, w jakiś sposób chciałbym was tutaj medialnie, chociaż to groźnie brzmi, przeprowadzić za rękę i słuchaczy przez was też, przez te nowe dźwięki. Proszę, podaję ci małą dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Tak. Natomiast interesuje mnie jedna rzecz, ponieważ Wonky One jest zespołem dziwnym chociażby z tego powodu, że muzyka, jaką gracie, kompletnie, dla mnie przynajmniej, nie przystaje do tego, jacy jesteście poza tą muzyką. No bo paprodzia, to powiedz o tym, co przyniosłeś. Błagam cię. No to... Przyniosłem koguta kazimierskiego, wypiek kazimierski. O, jest. Który właśnie dostałem dzisiaj od gimnazjalistów kazimierskich, których serdecznie tutaj z tego miejsca pozdrawiam. Dziękuję za wycieczkę. Ale to można spróbować? Ale rzeczywiście. Ty opowiadaj, ja oficjalnie będę próbował. Dostałem go. Będziesz szaleścił tymi papierami teraz. Podzięce, ale powiedziałem, że dzisiaj ci na antenie przekażę, więc to w sumie od kazimierzaków prosto, jeszcze ciepły. No super. Naprawdę. A tutaj jest czosnek. To też możesz zaszaleścić czosnkiem. O, z mojej rodzimej hodowli. Paproczoch, super ekologiczny, hodowany w ziemi, która nigdy nie była nawożona, z pra nasion, niemodyfikowanych genetycznie, nie spryskiwany, nie żadną chemią, żeby sobie stał już niedługo, mi powysycha wszystko, bo mam jeszcze parę ton tego czosnku. No jest tych główek ile? Ze 20 jest, nie? No tutaj masz taki bukiet w prezencie ode mnie. Paproczoch. Bardzo smaczny, zdrowy, ładnie wygląda jako bukiet. Ostatnio często... Ładny ma bukiet. Dziewczyny dostają od chłopaków takie, no właśnie, bukiety. Odstrasza złe duchy, złe moce. Anna Gacek też dostała chyba jedną główkę. Z tego... A, Iwanka, dobra. Tak. Jeszcze tam rozdam, bo jeszcze tam mi trochę zostało. To kuski, paproczoch, wypieki kazimierskie. To wy tak jakoś bliżej natury jesteście. No, zwłaszcza ty, paprodziad. No tak, parę dni w górach, teraz też w Karkonoszach spotkanie, audiencja u ducha gór Karkonosza. Mhm. Wysłałeś mi nawet zdjęcie, ale ono było, przynajmniej jeśli chodzi o ciebie, takie trochę demoniczne. Te gałki oczne zwłaszcza takie były. To trochę zmrożony byłem, bo tam jednak minus prawie 10 stopni i zawieje śnieżne. Więc, ale no, to jest akurat taka pora i to fajnie robi, bo tak wszystkie takie różne złe myśli i bakterie wymraża. Wiecie co? Chciałem wam podziękować za to, że chociażby wczoraj podczas ofensywy, takie miałem wrażenie, że słuchacze po drugiej stronie radioodbiorników się świetnie bawią przy waszej muzie, przy Love Logi, przy One Power oczywiście. Natomiast ja przeżyłem jeszcze fragment nocy sylwestrowej, również z waszą muzyką. I też mam wrażenie, że wszyscy, z którymi to przeżywałem, bawili się kapitalnie. Czy to jest... czy to jest dobrze, czy to jest pozytywnie, jak wy odbieracie głównie takie sygnały? Wonky One, przy was się bawimy. To znaczy, może trochę mniej jest refleksji, więcej zabawy. O to chodzi? No, między innymi tutaj muzyka ma, że tak powiem, swoje pole do popisu i tworzymy, staramy się robić taką muzykę, żeby jednak tam nogą trochę tupać. No nie zawsze to wychodzi, bo są też piosenki nostalgiczne i są piosenki liryczne i są różne inne piosenki. I są piosenki z przekazem i piosenki bez przekazu. No ale generalnie chyba chodzi o to, żeby się dobrze czuć. No, a człowiek najlepiej się czuje wtedy, kiedy jednak taka nutka pozytywna wpada do ucha i to jest fajne. A jeżeli jeszcze ktoś chce przy tym tańczyć, no to już jest w ogóle jakby spełnienie marzeń. Komplet. Z tego się trochę wzięliśmy, że jakby od pulsu, od groove'u to wszystko się zaczęło, który nas wprawiał w takie poruszanie się i jakby z tego wszystko się zaczęło, więc to jest takie nasze, można powiedzieć, taki rdzeń. Ktoś kiedyś mi powiedział takie zdanie, które ja poniosłem przez wiele lat i czasami sobie je powtarzam w trudnych momentach. Ono się kapitalnie wpisuje w waszą muzykę, naprawdę. Uwaga! Najważniejszy w życiu jest komfort psychiczny. O, Boże, to jest najważniejsze chyba w życiu. To higiena. I higiena, prawda? Duchowa. I higiena duchowa. One for me, zanim jeszcze nowości, czy nowość, to chlubna, nieodległa przeszłość. Thank you. Yeah, I want to feel yeah. You're the one for me. Gonna get the done, man. Work it out to me. Sure is good to me, girl. Loving your procedure. Gonna get the done, man. I sure give to you. It's more than ecstasy. Gonna catch the beat. Cause you're the one for me. Take what you need. I feel your body shaking. Baby, yeah, I taste it. And you're about to rain. Yeah, yeah, I never walk away. You're the one for me. Don't ever walk away. You're the one for me. I never walk away. You're the one for me, don't ever walk away. Your sugar's good to me, I've never walk away. Your sugar's good to me, cause you're the one for me. Your sugar's good to me, I've never walk away. Your sugar's good to me. Wonky One. W dalszym ciągu płyta Armanda. One for me. Tak sobie myślę, że jest jedna rzecz, o której ja już kiedyś mówiłem na antenie i właściwie od momentu, to mniej więcej rok temu padło, od tego momentu nic się nie zmieniło pod tym względem i ja się z tego cieszę, przyznam szczerze, że jesteście takim kolektywem, który... No oczywiście, tak jak teraz, no Czoch, czy Kogut Kazimierski, czy Festiwal Kazimiernication, czy wasza muzyka, wasze koncerty. Czegoś tam się możemy dowiedzieć, ale tak naprawdę najwięcej w zespole Wonky One jest tajemnicy, której trochę nie ujawniacie, bo i po co? Czy to jest, to mniej więcej tak wygląda? To jest zaplanowane? No to jest o tyle zaplanowane, ja powiem za siebie może. Akurat dla mnie bardzo ważne jest na scenie to, żeby nie być takim super rozpoznawalnym. Mhm. Żeby po prostu sobie zdjąć z głowy coś takiego, że nie wiem, jeżeli przyjdzie ten taki moment, rzeczywiście będziemy już mega jakoś rozpoznawalni, żeby mieć święty spokój w prywatnym życiu po prostu. I to jest dla mnie na przykład osobiście ważne. Podejrzewam też, że dla kilku członków zespołu także. I to jest ta tajemnica taka właśnie, że troszeczkę się prywatność oddziela od tego, co się dzieje na scenie. Ja się wcielam jakby w postać Mega Motyla na scenie, a w życiu prywatnym jestem po prostu Piotrkiem Koźbielskim, który posiada żonę, dzieci. Szałowym Piotrkiem też bywam. O to nie pytam. Właściwie nie pytam o to, Piotrze, jakim jesteś Piotrkiem w życiu prywatnym, ani Włodek, jakim jest Włodkiem w życiu prywatnym. Pytam raczej o to, czy tak ma zostać w zespole Wonky One, bo na przykład wyobraziłem sobie taką sytuację trochę niemożliwą, że ktoś na przykład pisze biografię tego zespołu. Wow. I jest to może nie tyle niewykonalne, no, ile ja można mu wszystko pięknie wymyślić. Zupełnie coś innego niż jest w rzeczywistości. No, naszym założeniem jest ogólnie to, żeby podążać takim naturalnym biegiem, poddać się takiemu jakiemuś naturalnemu nurtowi, z którego się wychodzimy, który wypływa prosto, szczerze nam z serduszek i z duszyczek. I jakby poddając się jemu, wierzymy, zawierzamy, że doprowadzi nas to w fajne miejsca, do fajnych różnych przygód. I póki co tak się dzieje, więc jakby nie planujemy za dużo. Dajemy się to najlepsze, co mamy, każdy, i wtedy dopiero patrzymy, jak to tam ewentualnie dalej podlepić, żeby to już nabierało jakichś kształtów. Stąd może też taka tajemniczość, bo wychodzi z tego coś takiego nietuzinkowego, rzadko spotykanego. Jak coś jest rzadko spotykane, mało znane, to się wydaje tajemnicze. Ale macie też otoczkę takiego zespołu, o którym często się mówi: najlepsza koncertowa ekipa w kraju. Są częste głosy, chociażby dlatego, inaczej, nie głównie dlatego, że się przebieracie. O, to jest fajne. Nie głównie dlatego, że się przebieracie. A kiedyś było odwrotnie właśnie. A kiedyś było odwrotnie. Tak, że jakby kostium był na pierwszym miejscu i to dlaczego, co i tak dalej. Mimo tego, że inne zespoły, inni ludzie, artyści też się tam jakoś stylizują na scenie, to jednak tutaj było to jakby punktem takim pierwszym, jeżeli chodzi o kontakt z mediami. Fajne macie stroje, dlaczego akurat ten sposób na przykład, nie? No i ja o muzyce nie było za bardzo mowy. To się trochę zmienia i to jest dla nas po prostu coś wspaniałego. Zaraz i cieszę się, że pytasz o to. Zaraz ci powiem, Motyl, jak to się zmienia, przynajmniej jak ja to widzę i rozumiem. Ja się oczywiście zetknąłem z materią zespołu Wonky One bardzo trudną i to była jedna z największych wtop, jakie ja zaliczyłem na antenie. To już historia, którą niektórzy znają. Kiedy 3 lata temu było noworoczne męskie granie, kończył się koncert Marka Dyjaka, który tego dnia był bardzo mocno przeziębiony. I on zaśpiewał swoich kilka piosenek. Ja wpadłem na taki pomysł, żeby... Po nim mieliście grać wy w Studiu Osieckiej. Ja wpadłem na taki pomysł, żeby o coś Marka zapytać jeszcze po koncercie, żeby wypełnić tę lukę, tę przestrzeń na tak zwaną przepinkę. Kończy się jego koncert, podchodzę do Marka z mikrofonem, wiadomo jaki on jest, wiadomo jak się z nim rozmawia. To są głównie tematy egzystencjalne i to nie jest najlżejsza rozmowa. I taka ona była, ale w momencie, kiedy Marek Dyjak po swoim emocjonalnym występie, taki jeszcze trochę przesypany tym przeziębieniem, mówił o egzystencjalizmach, w tym momencie na scenie zaczęły się pojawiać motyle, chrabąszcze, wszystko co żyje. I słyszałem tak za sobą ze studia imienia Agnieszki Osieckiej taki pomruk, taki gdzieś tam na granicy pomruku. Bzyk śmiechu, może. Tak, bzyk taki. Co się dzieje? No ale udało się. Natomiast jeśli chodzi o tę sprawność i obserwowanie was od innej strony, to chcę powiedzieć, że ja ze 2 koncerty zespołu Wonky One zobaczyłem, ale obserwowałem je od strony sprawności. Bo to nie jest tylko jajo, wygłup, tańce i tupanie nogą. To jest też na scenie sprawność, którą wy okazujecie. No chociażby Paprodziad. Jak ty to wszystko zapamiętujesz? Bo tam rzeczywiście tych głosek, sylab, które musisz wyrzucić z siebie, są miliony. No, ale to jest akurat taki mój język, z którym też wyrastam już od dosyć dawna. Mam to trochę, można powiedzieć, po mamie, która jest polonistką i tak mnie w takim dziwnym polskim świecie, można powiedzieć, kształtowała, poetycki, filozoficznym. No i jest mi to bliskie, jest mi to naturalne. Łatwiej mi się mówi w ten sposób niż tak normalnie. Ale wiesz, wydaje mi się, że to też trudne pytanie byłoby, właściwie bez odpowiedzi. O czym są wasze piosenki? Ale to jest fajne pytanie, proszę pana. Naprawdę? Kiedyś na pierwszej płycie się nawet taki tekst już objawił: człowiek to łąka egzystencjalna. To o tym mniej więcej. O tym. Mamy pole do popisu i no i ogólnie też chodzi o łączenie. A propos tej sprawności, czy Piotrek, czy to jest trochę tak, że zespół jak koegzystuje na scenie przez jakiś tam określony czas, gracie, podejrzewam, jednak tych koncertów trochę, to nie jest najmniejsza liczba, Jak rozumiesz to docieranie się wasze? Bo to też jest maszynka, która musi działać. No po prostu. Tam się musi wszystko kręcić. Ja może zacytuję. Jeden z członków zespołu Rolling Stones powiedział, dlaczego my tak długo, zapytany właśnie w ten sposób, dlaczego my tak długo możemy ze sobą wytrzymać, bo nie musimy na siebie tak często patrzeć. I to jest jakby taka prawda. No, zespół to jest jak małżeństwo, czyli trzeba po prostu cały czas gdzieś tego kompromisu szukać i zarówno w prywatnie i w muzyce i we wszystkich, że tak powiem, sferach życiowych, jeżeli się bardzo długo spędza czas z ludźmi, których się tak na dobrą sprawę kocha i chce się to robić z nimi i każdy ma swoje wady i każdy ma swoje jakieś tam problemy i tak dalej. Wszystko to trzeba jakoś tak kierunkować, żeby jednak w momencie, kiedy siadamy do pracy, żeby ta praca szła jakoś i żeby to się wszystko, można powiedzieć, jakoś ulepiało. Mhm. Żeby to miało jakąś tam przyszłość cały czas, żeby to się samo nakręcało, żeby ten mechanizm cały czas tykał. Zrobimy tak. Do momentu ukazania się płyty, i to mówię na antenie, mhm, waszej nowej, za każdym razem, jak będziemy coś odsłaniać, mhm, jakąś piosenkę, to wy przyjdziecie i kawałki takiej biografii zespołu Wonky One się tutaj ukażą z waszych ust. A ty to nam nagrasz i potem opublikujesz i zarobimy kupę sosu. To się teraz mówi sos na to, tak? Tak. Sos. No dobrze. Czwarta płyta. Dlaczego, dlaczego nie pojawi się od razu? Jak idą prace? Bo domyślam się, że tym razem już nie wyjedziecie ze sobą do jednego domku. Nie złapiecie ducha gór czy innych okoliczności przyrody. Nie będziecie wszystkiego nagrywać szybko, tylko to się będzie tworzyło powoli. Część rzeczy już jest zrobiona i czeka na taką końcową, na taki końcowy szlif. Byliśmy sobie też w Srebrnej Górze i w studiu u Marka Szwarca i tam żeśmy też nagrali sobie trochę rzeczy. Część rzeczy wejdzie z tego na płytę, część rzeczy nie wejdzie. Natomiast idziemy nurtem takim, jaki daje w tym momencie rynek, czyli stawiamy na single. Chcemy wydać parę singli, jeden po drugim, może ich będzie 4, może ich będzie 5. I późno wiosną zebrać je, dołożyć drugie tyle materiału i wydać płytę. Czyli jakby do wiosny będziemy strzelać sobie singlami dla naszych fanów, teledyskami, żeby sobie, no żeby jak najwięcej mogli zobaczyć sobie i na YouTubie, i posłuchać w radiu, i w miarę możliwości w telewizji, jeżeli ktoś ogląda. No tak, a wy przyjdziecie i paprodziad znowu będzie sadził cebulę na wizji. No, tak? Słuchajcie, no tak. No i tak to, takie to nasze życie jest właśnie. Dlaczego tak, właśnie dlaczego chcemy tak zrobić? Dlatego, żeby bo część, jeżeli się wydaje w naszych czasach płytę, no to wiadomo, że się zrobi 2 teledyski. Część ludzi kupi tą płytę, ale to jest nieznaczna część tych ludzi. No, a reszta piosenek gdzieś tam sobie umyka, gdzieś tam jest zapomniana, nie jest aż tak rozpoznawalna ani umedialniona, można powiedzieć, bo one są na płycie, no ale wiadomo, jeżeli tej płyty się nie kupi, tylko się na przykład będzie bazować na YouTubie, gdzie są teledyski, no to się do tych takich numerów bez teledysków nie dotrze. Dlatego chcemy jak najwięcej teraz wypuścić teledysków do tej nowej płyty, żeby więcej numerów było rozpoznawalnych. Tytuł? Chodzi wam po głowie jakiś? Tytuł płyty? Mhm. Jeszcze za wcześnie na to, wydaje mi się. Czy to będzie Strzelam? Poprawcie albo potwierdźcie. Czy to będzie... Nie. Czy to będzie najbardziej nadęty album zespołu Wonky One, bo tam będzie dużo dęciaków w tym nie sensie? Nie będzie. Te dęciaki to, bo właśnie tutaj trochę zdradzasz nam tego Bionta, którego będziemy zaraz słuchać. No tam się pojawiły sekcja dęta. To jest najlepsza sekcja dęta na świecie. Ja nie będę mówił, ile żeśmy zapłacili tym ludziom, ale są ludzie po prostu, którzy kosztują bajońskie sumy. I na studiu, i do studia. I tak. No ale no, tak po prostu jakoś nam zagrało w duszy, żeby te dęciaki się pojawiły. Bez zadęcia. Zresztą nie pierwszy raz, bo przecież w Dziada Rapie na Armandzie też są dęciaki. Samplowane co prawda, no ale są. Więc ten gdzieś taki dęty dźwięk się pojawia. To każdy numer będzie, mi się wydaje, inny. No. Tak jak już zdążyliśmy przyzwyczaić do siebie ludzi troszkę eklektycznie, ja to tak nie lubię tego słowa, ale troszkę od sasa do lasa. No. Trochę tego, trochę tego. Beyond, czyli coś, co na pewno żyje. Papro, trochę się wytłumacz z tego tekstu, jeżeli mogę prosić. No, chętnie. Beyond to, tak jak już też ostatnio próbowałem jakąś taką notkę medialną stworzyć, żeby w paru słowach zawrzeć, o czym dla mnie jest ten tekst. No jest to taki hołd wszystkim, dla wszystkich organizmów żywych, które nas otaczają, czyli tak naprawdę dla ciebie, dla słuchaczy, dla ich roztoczy, dla ich kwiatków, które mają w domach, żebyśmy wszyscy czuli się, że jesteśmy jednym organizmem. To jest dalszy ciąg tej całej takiej myśli, którą udało się ładnie zawrzeć w Loveloku. No i biorąc dalszy ciąg jakby tej historii o tym, że jesteśmy częścią takiej wielkiej jednej substancji i im bardziej będziemy przychylnie o niej myśleć, o tym wszystkim, co nas otacza i o sobie samych, to tym lepiej będzie nam się żyło. Taka mantra. Ale jakże ta mantra, prawda? Ale jakże. Czy dotyczy to też paproczocha? Bo to też żyje jakoś tam. No, oczywiście, no, ten paproczoch hodowany był bez dodatków chemikaliów na glebie nigdy nie nawożonej. Z miłością, odchwaszczany ręcznie, z uśmiechem bukiety są tworzone. Więc to wszystko ważne, żeby nadawać temu życiu i egzystencji naszej, o której tak tutaj lubimy sobie wspomnieć, taki miły, głęboki wymiar, który sprawia, że żyje się nam lepiej, przyjemniej, w większej harmonii, w mniejszym lęku. Dzięki za te słowa. Kiedy jest następna edycja festiwalu Kazimiernication? To jest chyba najbardziej pozytywny festiwal w Polsce. Wow. No, pierwsza edycja okazało się, że pod tym względem naprawdę wypaliła. Przyjechało mnóstwo pozytywnych ludzi do Kazimierza, uśmiechniętych. Kazimierzacy byli w szoku, że w ogóle tacy ludzie jeszcze istnieją i w dodatku jest ich tyle. Więc jeżeli uda się tą drogą iść dalej, no to ma szansę właśnie takim się stać. Może nawet nie tylko w Polsce. Letnia edycja w lipcu. No bo w lutym mam jeszcze taką małą imprezkę zimową, robimy Zimiernication, ale luty tu, lipiec tu, listopad, to już mi się te elki wszystkie. A ja będę uczył na nartach tam jeździć ludzi. Ale to musi być jakaś specjalna jazda, coś czuję. Nie, normalna jazda klasyczna na nartach. A jaka mega była klasyczna? Jaka mega była klasyczna. Najbardziej spektakularna dyscyplina podczas pierwszej edycji festiwalu Kazimiernication. Dyscyplina sportowa. Dyscyplina, wiesz co, mnie najbardziej w pamięci zapadł spacer, który zorganizowałem po okolicy, na który przyszło 250 osób i chodziliśmy po takich dziwnych zakamarkach, po błocie, po wąwozach, dziurach w ziemi, takich miejscach, że normalnie czasami jak tam ludzi prowadzą, to się dziwią w ogóle, co się dzieje, a tutaj 250 osób przelazło po tych wąwozach, w błocie, w deszczu, z uśmiechami na twarzy. I jakoś to mi zapadło w pamięć. A tak to tam się dużo działo, no. Zobacz jego minę. Żarli to błoto, Boże, drogi. Trzęsie. Szykujemy dużo niespodzianek też i na zimę, i na lato. W zimę będziemy zjeżdżać na dętkach wąwozami. A to jest akurat ekstra. No, to jest tak, to jest moc, grubo. No a na lato wymyślamy, zbieramy kolejne pomysły. No, bardzo się sprawdziły te bumperbole, te piłki przeźroczyste, w które się wchodzi i gra się w nich w piłkę. No to była jedna z największych frajd i strzał w dziesiątkę, bo to dużo ludzi zapamiętali. A triatlon kazimierski? Triatlon się niestety nie odbył, bo już nam nie starczyło rąk i nóg i czasu, żeby to zorganizować, ale na pewno się odbędzie w końcu, bo po prostu wzięliśmy sobie trochę za dużo na głowę i mieliśmy tam dużo różnych niedociągnięć podczas tej pierwszej edycji, co i tak nam nikt nie wypomniał. Na szczęście i wszyscy byli zadowoleni, bo jakby widzieli, że ten festiwal jednak jest tworzony dla ludzi, którzy naprawdę są bez spinki. Bez spinki. Najbardziej bez spinki zespół w Polsce. Niech wam ta nowa płyta szczęśliwą i lekką będzie. I wam, bracia i siostry. Brawo, brawo. Mega motyl, paprodziad. Bardzo wam dziękuję, kochani. Dziękujemy. Biont. Zacznijmy od tego. Pierwszy utwór, który ujawniają u nas w Trójce z tej płyty. Wonky One. Co sekunda, co mig, co bit, co V1. Złodziejowy chlap, vagabunda. Będę do biontów szał, słał. Bowiem to liczy się, czego nie mieszczą skalę. Z całych sił, byle gdzie ją wielbić, bionty stale. Każdy, kto bądź, kto żyw, razem z nutą tą. Całe ludy szlą modły biontom. We'll be right back. wszystko. Listeczek, pąki, szło. Plankton, blond, drobno, ustrojstwo. Od galaktyk po neutrino. Zasługuje właśnie na to. Dzięki kiszcze, sękiu, upleho. Serca, bawole, niech żyją. Przede wszystkim dzięki za wszystko. Bądź co bądź, bądźmy blisko. Ego, elo, ego, ego, ego, era, era. W każdym wiącie chcę mieć przyjaciela. Z każdym być miątem w zgodzie co dzień. W ryb, ziemi, ogrodzie, żyć bez ogrodzeń. Pal biątów, tu nie bój, nie pękaj. Każdy kwiat, każdy brat, każda ręka. Planeta ta ma momą, dadą słońce. Serce, czuć to chcę na łące. Całe ludy szlą modły piątą. Do piątów peany wznosząc nieustająco. Karmę sobie sami karmimy na bieżąco. Czy chcesz czy nie, wątki te i tak się łączą. Odbili świat, lepszy będzie tak niechcąco. Już teraz umówiłem się poza anteną z zespołem Monkey One, że następnym razem przy okazji następnej piosenki opowiedzą o tym, jak w zastępstwie Madonny odebrali dla niej nagrodę. Biont, czyli hołd dla wszystkich organizmów żywych. Nowy utwór z nowej płyty, która na razie się jeszcze tworzy, jeszcze nie ma tytułu, ale kolejne jej odsłony tutaj u nas na antenie premierowo. Biont, zespół Monkey One. Za kwadrans 18. All my dreams never coming back. Piękna jest ta płyta. Avon Moore, Midnight Train, Mr. Brian Ferry. A to jest jeden z pierwszych albumów, przynajmniej wedle mojej wiedzy, z naklejką czy z datą 2015. Panda Bear meets the Grim Reaper. Proszę posłuchać. Niezwykła to jest muzyka. Niezwykle eteryczna i gdzieś tam, trochę pod spodem, przepiękna. Boys Latin, Panda Bear meets the Grim Reaper. I jeszcze jedna piosenka od pana Maćka na koniec. Taka miłosna. Niech ten rok będzie pełen miłości i piękny. Powtarzamy z wielką przyjemnością te życzenia. Anna Gacek, Iwan Kakunewa, Piotr Stelmach. Pa, pa. Thank you.